Βέλγιο, 1.323 ανά εκατομμύριο. Ισπανία, 898 ανά εκατομμύριο. Ιταλία, 793 ανά εκατομμύριο. Γαλλία, 693 ανά εκατομμύριο. Τσεχία, 644 ανά εκατομμύριο. Σουηδία, 616 ανά εκατομμύριο. Ολλανδία, 501 ανά εκατομμύριο. Ελλάδα, 125 ανά εκατομμύριο. Και πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε 125 θύματα. Ναι. Ναι. Πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε 125 θύματα. Ναι, ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε, κύριε Παδημητρίου. Εντάξει. Εσείς δεν ξέρω πώς πανηγυρίζετε στη ζωή σας. Εγώ ότι κυβερνάμε μια χώρα που έχουμε φέρει να είναι 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι. Με Κυριάκο Μητσοτάκη πεθαίνετε λιγότεροι. Θα κρατήσουμε τα θετικά, όπως έχετε καταλάβει. Είναι από την πρωινή εκπομπή του Sky. Βγήκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε αυτό το πράγμα, αφού έκανε μια αναδρομή στα στοιχεία, στη μακάβρη αυτή η στατιστική, που μόνο που την ακούς, που μόνο που την αισθάνεσαι, που ξέρεις ότι υπάρχει, νιώθεις αυτά που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι. Κάποιοι χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία για να πανηγυρίσουν, επειδή είμαστε 12 φορές καλύτεροι από το Βέλγιο. Από το Βέλγιο. Έτσι λοιπόν. Βγαίνουν συμπεράσματα. Με Κυριάκο Μητσοτάκη νικάμε στους νεκρούς. Έχουμε μια κατηγορία που νικάμε. Είμαστε πάνω από το Βέλγιο, την Ολλανδία, ποιες άλλες χώρες είπε, τη Γαλλία, την Ισπανία. Οι 103 νεκροί χτες μας χάρισαν την πρωτιά. Και πρέπει να καμαρώνουμε γι' αυτό. Οι 108 νεκροί προχθές επίσης μας χάρισαν την πρωτιά. Οι 72 νεκροί την Παρασκευή, εδώ δικοί μας Έλληνες, πάλι μας χάρισαν την πρωτιά. Οι συγγενείς των 283 νεκρών, το άθροισμα του τριημέρου, πρέπει να νιώθουν ιδιαιτέρως υπερήφανοι που ανέβασαν ψηλά την Ελλάδα, που κατάφεραν με το θάνατό τους οι συγγενείς τους να κατατροπώσουν το Βέλγιο, μια πολύ σημαντική σύγχρονη χώρα. Υποθέτω και οι 283 νεκροί μας, τώρα στον άλλο κόσμο, σχηματίζουν το σήμα της νίκης στους αντίστοιχους νεκρούς του Βελγίου. Όλα αυτά είναι σκέψεις που πηγάζουν από αυτό που είπε ο Υπουργός. Είναι Υπουργός, δεν είναι τυχαίος, και πανηγύριζε επειδή είμαστε πάνω από το Βέλγιο, άρα. Αυτοί οι συνειρμοί μπορούν άνετα να διατυπωθούν. Πανηγυρίζει ο Υπουργός μας, βγαίνοντας σχεδόν από τα ρούχα του, όπως ακούσατε, που όλοι εμείς οι αχάριστοι δεν αναγνωρίζουμε το έργο της κυβέρνησης. Να καταφέρνει να πεθαίνουν λιγότεροι από ό,τι κατάφερε η κυβέρνηση του Βελγίου. Στο ίδιο μοτίβο θα συνεχίσουμε. Να ξέρουν όσοι πεθάνουν σήμερα ότι θα πάνε την Ελλάδα πιο ψηλά, πάνω από το Βέλγιο, πάνω από την Ολλανδία. Είναι μια ξεκάθαρη επιτυχία της κυβέρνησης. Σε αυτόν τον τόπο θανατώνουμε λιγότερους. Κι όμως αυτό που ακούσατε, αυτό που ακούτε είναι αληθινό. Βγήκε υπουργός το πρωί και βγήκε με τη μεζούρα, άρχισε να κάνει τις συγκρίσεις ή τη ζυγαριά και μέτραγε τους νεκρούς. Βγήκε υπουργός και πανηγύριζε εξάλλου, επειδή σε αυτόν τον τόπο κάθε μέρα πεθαίνουν, χάνουν τη ζωή τους, λιγότεροι από όσοι πεθαίνουν, χάνουν τη ζωή τους σε άλλες χώρες. Έγινε αυτό. Έγινε και αυτό. Το επαναλαμβάνουμε, το λέμε, γιατί κάπως. Μου φάνηκε προσωπικά, που φαντάζομαι και σε πολλούς, ξέρω και σε πολλούς, γιατί παρακολουθώ και στα social media τι γίνεται. Να είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή με τους 100 νεκρούς τη μέρα, γιατί αλλού έχουν περισσότερους νεκρούς τη μέρα. Ακυρώνονται έτσι και χάνουν, αν παρακολουθείς κανείς κανονικά αυτά που πω Άδωνης, ακυρώνονται και χάνουν το νόημά τους λέξεις όπως κινησμός, χοντροπετσιά, εσχρότητα, απανθρωπιά, προκλητικότητα, αλαζονία, χυδαιότητα, τιμβορυχία. Όλα αυτά νομίζω δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Αυτές οι λέξεις καταργήθηκαν με το άκουσμα όλων αυτών των πανηγυρισμών. Υπάρχει κάποιος από τους Έλληνες πολίτες που θα νιώσει καλύτερα επειδή στο Βέλγιο πεθαίνουν περισσότεροι κάθε μέρα από ό,τι στην Ελλάδα? Έχει νόημα με μια τέτοια σύγκριση στο μυαλό ενός υγιούς ατόμου? Νιώθει κανείς ασφαλέστερος ή χαρούμενος? Νιώθει κανείς εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που καταφέρει να στέλνει στον άλλο κόσμο λιγότερους από όσους καταφέρνει η κυβέρνηση του Βελγίου? Απλά ερωτήματα. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Γιατί σώσαμε ανθρώπους, κύριε! Πανηγυρίζετε 120 νεκρούς! Λοιπόν, άρα σταματήστε την ντοματολογία όλη την ημέρα! Και εμείς πονάμε για αυτούς που πεθαίνουνε! Δεν πονάτε μόνο εσείς! Δεν διαφωνώ! Εντάξει! Καθόλου δεν διαφωνώ! Άρα, εσείς άρα λοιπόν, η Ελλάδα μας θα πηγαίνει καλύτερα! Αυτή είναι η αλήθεια! Σκόμπταν την καλή και καμπτάνω! Η Ελλάδα μας θα πηγαίνει καλύτερα! Αυτή είναι η αλήθεια! Τροπέ γαλήνε ρισπόντονο! Τον Βέλγιο, μια από τις πιο προηγμένες χώρες Ευρώπης, είναι 12 φορές χειρότερα από εμάς. Και μου λέτε αν είμαστε πίσω από την πανδημία. Κύριε Υπουργέ, τι λέτε, πανηγυρίζετε για 120 κύριε. Και μου λέτε αν είμαστε πίσω από την πανδημία. Κύριε Υπουργέ, τι λέτε, πανηγυρίζετε για 120. Αυτά συνέβησαν το πρωί, μπορεί να διατυπωθεί, το είπαμε και πριν, με όρους στατιστικής πάντα, σκοτώνουμε λιγότερους. Με κυβέρνηση Μητσοτάκη σκοτώνουμε λιγότερους. Και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να μας κάνει να πανηγυρίσουμε, γιατί το Βέλγιο και το Βέλγιο και το Βέλγιο επικαλούνται συγκρίσεις με ευρωπαϊκές χώρες και με το Βέλγιο, κυρίως με την Ελβετία τις τελευταίες μέρες. Η Ελβετία, 8,5 εκατομμύρια πληθυσμός, έχει 870 μονάδες. Δεν είναι ότι καλύτερο η Ελβετία στο χώρο της υγείας, όπως και όλες αυτές οι χώρες, οι πολύ σύγχρονες και ανεπτυγμένες, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία και λοιπές άλλες έτσι. Ανταγωνιστικές χώρες δεν έχουν επιδόσεις στον τομέα της υγείας, δεν έχουν επιδόσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας. Είναι μπροστά σε αρκετά πράγματα, αλλά στη δημόσια υγεία όλες αυτές οι χώρες δεν είναι πρότυπο, δεν είναι ότι καλύτερο. Γιατί και εκεί, λόγω νεοφιλελευθερισμού και τέτοιων αντιλήψεων, πετσοκόβανε οτιδήποτε ήταν κρατικό, κυρίως από το 89 και μετά, και κόβανε ό,τι μπορούσαν να κόψουν. Αυτό που συνέβη εδώ, συνέβη και εκεί. Έχουν κλείσει νοσοκομεία, έχουν πάρει μέτρα. Δεν ήταν στις πρώτες προτεραιότητες η δημόσια υγεία του λαού. Η ιδιωτική υγεία του λαού ήταν, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, η ιδιωτική υγεία είναι πολύ καλή σαν φωτογραφία και σαν εξοπλισμός και σαν δωμάτια, αλλά στα πολύ κρίσιμα όλες τα δημόσια τρέχουν. Αυτά δίνουν την πραγματική μάχη και φαίνεται και τώρα. Και φαίνεται και τώρα στην Ελλάδα και φαίνεται και τώρα στο Βέλγιο και φαίνεται και στην Ελβετία. Που παρά τα δισεκατομμύρια που έχει λόγω των τραπεζών, είχε αφήσει ένα λαό με 870 μονάδες εντατικής θεραπείας. Όχι και τόσο καλό. Αναλογικά με αυτό που έχουμε σαν εικόνα για την Ελβετία. Αντίθετα, η Κούβα, η Έρμη, η Μόνη με το εμπάργκο τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει από την αρχή της πανδημίας 100-120 νεκρούς. Συνολικά. Όσους έχουν πολλές από αυτές τις προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου τη μέρα. Ο κύριος Κοντοζαμάνης, στο ίδιο μήκος κύματος, υφυπουργός Υγείας, στο ίδιο μήκος κύματος. Και από την πρώτη μέρα κιόλας του πρώτου κύματος σχεδιάσαμε, έχοντας στο νου μας τη χειρότερη εξέλιξη. Και γι' αυτό τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, γιατί προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Η Ελλάδα τα έχει καταφέρει άριστα μέχρι στιγμής και πιστεύω ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Με 100 νεκρούς τη μέρα και πανηγυρίζουνε. Ας βάλουμε μια τελεία. Όχι, δεν θα βάλουμε τελεία. Μάλλον βάζουμε τελεία στους πανηγυρισμούς. Περνάμε στον αρμόδιο υπουργό που είναι ο Βασίλης Κικίλιας. Αρκετά πανηγυρίσαμε δηλαδή για τους νεκρούς μας. Περνάμε στον υπουργό υγείας, είναι ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ήθελε να κάνει παραλληλισμούς. Γιατί και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί, κύριε Υπουργέ, ότι έπρεπε να έχετε προχωρήσει κατευθείαν στην επίταξη και όχι να μπείτε σε διαπραγματεύσεις με τους κλινικάρχες. Ως προς την αντιπολίτευση έχω ακούσει πολλές μεγαλοστοπίες. Εκτός τόπου και χρόνου, πέστε στο Δήμα στη Σοβιετία εδώ πέρα οριζόντια να επιτάσσουμε όλη τη χώρα όταν πρέπει εκεί που πρέπει. Δεν είμαστε εδώ Σοβιετία να επιτάσσουμε όλη τη χώρα. Λειτουργούμε σωστά όταν πρέπει, εκεί που πρέπει, όπως έχετε καταλάβει. Η κυβέρνηση έχει ένα σχεδιασμό, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Εφαρμόζεται αυτός ο σχεδιασμός με μεγάλη επιτυχία. Τέτοια που πανηγυρίζουμε, γιατί έχουμε μόνο 100 νεκρούς την μέρα, μέσο όρο, ανάλογα τη μέρα βέβαια. Και βγαίνει ο Κικίλιας και λέει: δεν είμαστε Σοβιετία. Είμαστε κάτι άλλο. Και τι ακριβώς είμαστε? Είμαστε αυτή η χώρα που πριν μερικά χρόνια ελάχιστα. Κλείσανε νοσοκομεία, απολύσανε γιατρούς, γιατί όλα αυτά ήταν αχρίαστα. Βγάλαμε 5 νοσοκομεία από το σύστημα και αυτά που έμειναν, δηλαδή αυτά που είχαμε, εξυπηρέτησαν όλη την κίνηση. Που σημαίνει ότι αυτά τα 5 που είχαμε δεν τα χρειαζόμασταν καθόλου. Πέρσι περίπου τέτοια εποχή είχα ξεκινήσει να θυμάστε την κινητικότητα και διαθεσιμότητα στα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Κλείσαμε μερικά νοσοκομεία και αλλάξαμε χαρακτήρες μερικά άλλα, θυμάστε? Βεβαίως. Θυμάστε πως φασαρία έγινε? Mm-hmm. Α, θυμάστε? Ποιος ασχολείται με τα νοσοκομεία σήμερα? Δεν δείξτε μου έναν. Κανένας. Ξέρετε πόσα λεφτά γλιτώσαμε από αυτή την απλή κίνηση? Έχουμε καλύτερες υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς. Χάρη σε αυτή την κίνηση έχουμε καλύτερες. Γιατί από πέρσι μέχρι φέτος δώσαμε και πρόσβαση σε όλους τους ανασφάλους που δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Και τώρα παρακαλάμε τους κλινικάρχες να δώσουν τις κλινικές. Στείνουμε και κάτι αντίσκηνα έξω από τα υπάρχοντα νοσοκομεία για να καλύψουν. Το τι ακριβώς γίνεται στα υπάρχοντα νοσοκομεία, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ξέρουμε, παρακολουθούμε, ακούμε έντρομοι τους γιατρούς, τους διευθυντές να ανακοινώνουν τέρατα που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα τα ακούσουμε σε αυτόν τον τόπο. Κατά τα άλλα, ήταν ανάσα το ότι κλείσαμε τα 5 νοσοκομεία και ότι έγιναν οι μειώσεις προσωπικού. Ευτυχώς όμως έχουμε την επέτειο. Χτες, προχτές, έγινε και η προβολή στο κτίριο της Βουλής, αυτό το μεγάλο βίντεο τεραστίων διαστάσεων λόγω και της πρόσωψης της Βουλής, με την ιστορία των ενόπλων δυνάμεων, ένδοξες στιγμές του τόπου, ένδοξες στιγμές του έθνους. Και η Παναγιά μαζί μας και τα αεροπλάνα και τα πλοία μας θύμισε άλλες εποχές, πήγαμε λίγο πίσω. Εμείς φαντάζομαι έχετε δει αυτό το βίντεο, ξέρετε έγινε προβολή στη Βουλή, στο κτίριο της Βουλής. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν πρέπει να γίνονται προβολές στο κτίριο της Βουλής, στην πρόσωψή της, γιατί το θεσμικό κτίριο και. Προσωπικώς δεν έχω καμία αντίρρηση να γίνονται... Δεν αλλοιώνεται το χαρακτήρα του κτιρίου, ίσα ίσα είναι και πολύ επιβλητικό και πολύ μεγάλο. Το περιεχόμενο της προβολής, το περιεχόμενο του βίντεο είναι το θέμα. Εμείς βλέποντας όλο αυτό, απομονώσαμε μια εικόνα, είναι η Παναγία εκεί που γίνονται κάτι πολεμικές επιχειρήσεις των Ελλήνων, φαίνεται μια εικόνα της Παναγίας. Και απομονώσαμε αυτή την εικόνα και κάναμε ένα tweet. Και γράψαμε ως Ελληνοφρένεια, με τη φωτογραφία της Παναγίας από κάτω. Η στρατηγική του επιτελικού κράτους κατά της πανδημίας σε μια εικόνα. Θέλοντας να πούμε, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι βόηθα Παναγιά. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης. Δεν είπαμε τίποτα για την τελετή, δεν είπαμε τίποτα για το βίντεο. Απλά το πήγαμε στην πανδημία. Σάββατο βράδυ αυτό. Κυριακή πρωί ξυπνάω και βλέπω είχε απαντήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο tweet της Ελληνοφρένειας. Πρωί-πρωί, 8 η ώρα. Αν είχε, γράφει ο Άδωνης, ενώ αν είχε το Στάλινε, αυτό μάλιστα θα ήταν προοδευτικό. Αφήστε, σας έχουμε πάρει είδηση, λέει ο Υπουργός. Να πούμε το βασικό, ότι όταν απαντάς σε κάποιον ξεκινώντας υποθετικά δείχνει ότι ένα πρόβλημα υπάρχει στην απάντησή σου. Όχι να μην είναι ο Στάλιν, σε καμία περίπτωση δεν είπαμε να είναι ο Στάλιν. Το θέμα μας δεν ήταν το βίντεο αυτό καθεαυτό, ήταν η στάση της κυβέρνησης και οι χειρισμοί για την πανδημία. Και βλέποντας την εικόνα της Παναγίας είπαμε το κλασικό αυτό το αστείο που κάνουν όλοι, ότι η πολιτική δεν το κάνουν μόνο εμείς, πολλοί το έχουν κάνει, η πολιτική της κυβέρνησης συνοψίζεται στις προσευχές, τα λιβάνια και σε όλα αυτά, ότι δεν κάνει τίποτα που θα έπρεπε να κάνει και καταφεύγει στο μεταφυσικό. Έδωσε αυτή την απάντηση λοιπόν ο Άδωνης, είπε αν είχε το Στάλιν και τα λοιπά. Του απαντάμε. Δυνατό επιχείρημα ο Στάλιν, έναν αιώνα τώρα δεν λέω, αλλά μήπως ασχοληθούμε με κάτι πιο σύγχρονο, τις εγκληματικές παλινοδίες για την πανδημία στα νοσοκομεία που κλείσατε. Στη θέση σου υπουργέ, του λέμε ως Ελληνοφρένεια, πριν πω κάτι θα ζήταγα συγγνώμη για παραλήψεις και τους νεκρούς. Τεράστια πολιτική ευθύνη. Όπως καταλαβαίνετε το ξαναγυρίσαμε στην πανδημία, απαντάει ξανά ο Άδωνης, έχουμε τη χαμηλότερη αναλογία νεκρών ανά εκατομμύριο μεταξύ σχεδόν όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εμείς έχουμε ευθύνες, οι άλλοι μάλλον θα έπρεπε να εκτελεστούν για σας. Αφήστε λοιπόν την προπαγάνδα, δεν πιάνει. Έκανε αυτό που έκανε και σήμερα το πρωί στο Sky. Κάνει τη μακάβρια στατιστική, τη χυδαία αυτή την βορυχία. Και του απαντάμε εμείς για να κλείσουμε. Οι 108 νεκροί στο χθεσινό 24ωρο δεν επιτρέπουν στη λογική μας να καταφεύγει σε συγκρίσεις και χαμηλότερες αναλογίες. Η δική μας ζυγαριά δεν αντέχει να μετράει έτσι τις ανθρώπινες ζωές. Αυτά έγιναν με αφορμή αυτό το βίντεο, ένας διάλογος που ήταν ενδεικτικός. Βέβαια σήμερα βγήκε και τα είπε ακόμη χειρότερα, όπως τα περιέγραφε γραπτός στο Twitter. Να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από το χθεσινό βίντεο. Το εορταστικό πρόγραμμα των διημέρων εκδηλώσεων του σταδίου, πλούσιο, εντυπωσιακό, γεμάτο εθνικό παλμό, ενθουσίασε, εγωίτευσε, συνεκίνησε. Η αναπαράσταση ιστορικών περιόδων της Ελλάδος φάνηκε να υλοποιεί ένα ένδοξο παρελθόν. Η μινωική πομπή με αναπαραστάσεις από τους μινωικούς χρόνους εντυπωσίασε βαθιά. Και μετά τους χρόνους τους μινωικούς φάνηκε η εικόνα της κλασικής Ελλάδος. Η μαραθωνομάχη, οι κατακτητές και εκπολιτιστές της Περσίας και της Ανατολής με τα δόρατα και τις ασπίδες σκόρπισαν ρίγη ενθουσιασμού. Το 1821 είναι ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου και βυζαντινού μεγαλείου με την αναγέννηση της συγχρόνου Ελλάδος. Και αυτή τη χαρά της αναγεννήσεως εκφράζουν οι εθνικοί μας χοροί. Η είσοδος του άρματος της 21ης Απριλίου 1967, ημερομηνία ορωσίμου ενός καινούριου έπους στο πεδίο της ειρήνης και της ανοικοδομήσεως της Ελλάδος, ήταν το αποκορύφωμα των διημέρων εορταστικών εκδηλώσεων του σταδίου. Βεβαίως δεν ήταν το ηχητικό από το προχθεσινό. Ήταν ηχητικό από τις γιορτές που έκανε η Χούντα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Το βάλαμε για να θυμίσουμε σε όλους ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους. Δεν είναι ίδιοι σε καμία περίπτωση. Εδώ έχουμε δημοκρατία σήμερα και πανηγυρίζουμε για τους νεκρούς. Αλλά υπάρχει συνέχεια του κράτους. Αισθητική κυρίως συνέχεια του κράτους. Για αυτό το θέμα βγήκε ο Άδωνης και μίλησε. Θέλω να συγχαρώ τη Βουλή των Ελλήνων και όποιον άλλον είχε την πρωτοβουλία να προβληθούν αυτές οι καταπληκτικές εικόνες πάνω στο κτίριο της Βουλής. Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο, Γιώργο Αυτιά. Ναι, το είδα. Για να τιμηθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Πιστεύω ότι αυτές οι εικόνες έδωσαν χαρά και αγαλίαση στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και πραγματικά εκπλήσωμαι. Το λέω γιατί πολλοί τηλεθεατές μπορεί να μην μπαίνουν στα social media, στα Twitter, στα Facebook και σε αυτά να δουν τι γίνεται. Ναι. Έχουν βγει όλοι τη αριστερά, όλοι οι Σιριζέικοι λογαριασμοί με σχόλια εμετικά. Για ποιο λόγο τόλμησε η Βουλή να προβάλλει την Παναγία? Για ποιο λόγο τόλμησε η Βουλή να προβάλλει πάνω της τον Χριστό, τις ένοπλες δυνάμεις, τις σκηνές από τις μεγάλες μάχες, τα μεγάλα κατορθώματα του ελληνικού γένους? Σκανδαλίστηκαν χιλιάδες εκεί της αριστεράς γιατί είδαν, λέει, την Παναγία πάνω στο κοινοβούλιο. Άντε, θα κάνουμε άλλη μια απόπειρα και θα δώσουμε μια μάχη λογικής. Το θέμα δεν είναι η Παναγία πάνω στο κοινοβούλιο. Το θέμα δεν είναι εικόνες του στρατού στο βίντεο. Το θέμα δεν είναι ότι τιμήθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι με αυτό το κιτσαριό προχτές δεν τιμήθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογική αντίληψη για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν τιμήθηκε η πολεμική ιστορία του έθνους, αλλά μια συγκεκριμένη ιδεολογική αντίληψη για την ιστορία και το ίδιο το έθνος. Μια ιδεολογική αντίληψη αισθητική ΣΥΕΝΕΔ, μια αντίληψη παροχημένη, γραφική και τρομερά αστεία πια. Και κυρίως μια αντίληψη που έχει προξενήσει δεινά στον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο, αυτή η χουντοστρατιωτική αντίληψη. Είναι άλλο να γεμίσει την πρόσωψη της Βουλής με τα εθνικά χρώματα. Αυτό θα το καταλάβω. Νομίζω θα τόνωνε και το αίσθημα των Ελλήνων. Μια Βουλή στο λευκό, στο γαλάζιο, θα τόνωνε ειδικά μέσα στη Μαυρίλα και το αίσθημα των Ελλήνων. Και άλλο να προβάλλει την ταινία του James Paris, να θυμίζει δηλαδή ότι εν έτη 2020 την γελία αισθητική της Χούντας. Ό,τι πιο γυφτομπαρόκ αισθητικά έχει περάσει από αυτόν τον τόπο. Πόσο πια προγονολατρεία μπορεί να αντέξει κανείς? Καλοί προγονοί μας, έχουμε πάρει τα διδάγματα, τους διδασκόμαστε όπως τους διδασκόμαστε, αλλά συνεχώς κάθε μέρα να ζούμε με αυτούς είναι λίγο αρρωστημένο. Πόσο παρελθοντολογία, πόσους ένδοξους αλαμινομάχους, ό,τι όπου γυρίσεις, είτε στη Χούντα, στο στάδιο, είτε στη Δημοκρατία, ένας αλαμινομάχος θα παρελάσει, είτε από την οθόνη τη 3D, είτε από το στάδιο πριν 50 τόσα χρόνια. Στη Βουλή προχθές, στην πρόσωψη, δεν προβλήθηκε το έθνος. Προβλήθηκε ένας συγκεκριμένος τρόπος αφήγησης για το έθνος και την ιστορία του με ύφος γυμνασιάρχη. Και μπορεί σε ένα πρώτο επίπεδο να ήταν προβολή, αλλά αυτό ήταν επιβολή. Αυτό που έγινε προχτές. Μιας αναχρονιστικής, μπαγιάτικης αντίληψης, επικίνδυνης αντίληψης για το ίδιο το έθνος. Επιβολή με όρους υποχρεωτικότητας, όπως συνέβαινε στο εξατάξιο γυμνάσιο κάποτε. Αυτά συγκινούν μόνο συνταξιούχους στρατιωτικούς και όσους έχουν ανάλογη αντίληψη γεροντοκόρης, που θεωρεί ότι η Παναγιά η δική μας είναι στο μέτωπο για να προστατεύσει τα δικά μας παιδιά και να σκοτώσει τους φαντάρους του εχθρού. Βλέπουν δηλαδή ένα Θεό δολοφόνο των εχθρών μας. Με το αγαπάτε αλλήλους να έχει πάει περίπατο. Κάπως έτσι να θυμίσουμε και να πούμε ότι βλέπουν και οι απέναντι τις καταστάσεις με έναν Αλλάχ να σκοτώνει τα δικά μας παιδιά και να προστατεύει τα δικά τους παιδιά, τους δικούς τους φαντάρους. Προφανώς δεν ψάχνω λογική σε όλα αυτά. Έχει αντικατασταθεί από την πίστη. Ψάχνω στοιχειώδη σοβαρότητα, μιας και είμαστε στο 2020, στα 20 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Ματέως τα ψάχνουμε όλα αυτά. Δεν έχω θέμα με την Παναγία σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο όμως, έχω θέμα με αυτούς που δεν την υπολογίζουν καθόλου και την πουλάνε την Παναγία με κάθε ευκαιρία, ακόμη και σε προβολές πάνω στην Βουλή. Δηλαδή εδώ πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε στο Sky, να δείξετε αυτές τις εικόνες από το Twitter, τι γράφουνε. Τι γράφουνε, γιατί τόλμησε, λέει, το κοινοβούλιο να προβάλλει την Παναγία. Έλα Χριστέ και Παναγία. Πραγματικά εδώ οι άνθρωποι αυτοί λες και μισούν την Ελλάδα. Μισούν την Ελλάδα. Τώρα, αν πούμε ότι αγαπάμε την Ελλάδα, όχι όμως όπως την αγαπάει ο Άδωνης, θα μπορέσουμε να συνονιθούμε. Νομίζω όχι, δεν θα μπορέσουμε. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να αγαπάς την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά κριτήρια, μεταξύ αυτών και αισθητικά. Χωρίς βλαχιά και χωρίς βλακεία, κυρίως. Προσέγγιση με ουσία, όχι με συναρτησίες, χωρίς εθνικιστικές μπούρδες και χωρίς να γίνεται αυτή η αγάπη περίγελος. Γιατί οι περισσότεροι γελάνε, όπως γελάγαμε και επί Χούντας, όπως γέλαγαν οι μεγαλύτεροι από εμάς επί Χούντας, όταν έκαναν αυτές τις γελίες εκδηλώσεις και γιορτές. Και θα συνεχίσουμε να αγαπάμε την Ελλάδα, όχι τη φανταστική Ελλάδα των ψεύτικων μύθων, των μεγάλων ιδεών και των κατασκευασμένων εθνικών παραμυθιών. Ο τρόπος που αγαπάμε κάποιοι την Ελλάδα δεν κάνει φασαρία, δεν χρειάζεται εμβατήρια για να επιβληθεί, δεν έχει αγίους και δαίμονες μέσα, δεν προκαλεί αποκλεισμό, δεν χρειάζεται να προβληθεί με γιγαντοοθόνες. Χωράει και στην καρδιά μας, σε κάτι πιο μικρό, και στην καθημερινότητά μας και στην αποφασιστικότητά μας να την κάνουμε καλύτερη με όρους λαϊκούς, όχι με όρους ξερογλυψίματος ή ισχυρούς. Δεν είναι αγάπη αυτό, αυτό που έχει ο Άδωνης και αυτό που έχουν πάρα πολύ προς την Ελλάδα. Αυτό είναι απάτη. Εθνική απάτη, και όποιος το κάνει απατεώνας. Χοντρός απατεώνας. Έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Αυτοί που έκαναν τις γιορτές στο Παναθηναϊκό Στάδιο, που τιμούσαν την Ελλάδα με τον τρόπο που ακούσαμε, πούλησαν τη μισή Κύπρο και παραλίγο να χάναμε και τη μισή Ελλάδα. Αυτοί οι ίδιοι που είχαν και σημαίες συνεχώς και μιλούσαν πάντα στο όνομα της Ελλάδας, της Παναγιάς και των Σαλαμινομάχων από τότε. Δεν γίνεται να αγαπάς την Ελλάδα έτσι όπως δηλώνουν αυτοί και να την έχεις αφήσει χωρίς μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο Νίκος Καπραβέλλος είναι πνευμονολόγος, διευθυντής στη Β' ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Φτάσαμε στο αμήν. Εμείς μέσα στην εντατική να θέλουμε να διακινήσουμε ασθενή και να μην μπορούμε να είμαστε στα όρια ασφάλειας μετακίνησης του ασθενούς, δεν είναι έτοιμος δηλαδή να φύγει, και να τον διώχνουμε. Και οι συνάδελφοι στα τμήματα να βλέπουν, να αγωνίζονται, να κρατήσουν στη ζωή έναν άνθρωπο και να μην μπορούν να το στείλουν στη μονάδα εντατικής ως όφυλα. Άρα επομένως αυτό ένα και ένα σημαίνει αύξηση της θνητότητας. Δηλαδή χάσαμε περισσότερες ζωές. Τι νόημα έχουν οι Σαλαμινομάχοι όταν ακούς από έναν γιατρό αυτό ακριβώς, ότι έχουν πεθάνει δηλαδή οι άνθρωποι λόγω της επιλογής που κάνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα που εσείς ακούτε που εγώ μιλάω, γίνεται επιλογή. Σε κάποιο από τα νοσοκομεία που έχει εφημερία, προφανώς γίνεται επιλογή, κυρίως πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Τι νόημα έχουν οι Σαλαμινομάχοι, ή εκτός αν έχουν νόημα οι Σαλαμινομάχοι, για να κάνουμε τη σύγκριση. Τι έκαναν αυτοί τότε, αλλά τι κάνουμε εμείς τώρα για να κρατήσουμε την Ελλάδα όπως πρέπει να την κρατήσουμε. Ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη. Συνεχίζει ο κ. Καπραβέλλος. Εάν πάμε με το ρυθμό που πάμε στις προσλήψεις, με τις ανάγκες που έχουμε, ουέ και αλλήμου να μας πετύχει το τρίτο κύμα πανδημίας, ακόμη και αν είναι όχι τόσο σφοδρό όσο είναι αυτή τη στιγμή. Διότι θέσεις που συστάθηκαν το Σεπτέμβριο, με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτείας, ακόμα δεν έχουν έρθει. Δηλαδή, αν πάμε με αυτό το ρυθμό χελώνας, ο ιός δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Και ένα τρίτο απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Καπραβέλλος, μιλάει για τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ. Κύριε Καπραβέλλο, θέλω να σα ρωτήσω κάτι που μου είπαν το Σαββατοκύριακο. Διασωληνώνονται άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας? Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, και σε ένα δωμάτιο απλό να διασωληνωθεί άνθρωπος επειδή δεν έχουμε που να το βάλουμε? Μα τι να κάνω, να σας περιγράψω τη σκηνή διασωλήνωσης? Είναι, όπως είπατε κι εσείς, μικρής ηλικίας. Δεν μπορεί να τον αφήσουμε αβοήθητο. Θα διασωληνωθεί και στο θάλαμο. Αλλά αυτό δεν είναι νοσηλεία. Η διασωλήνωση και ο μηχανικός αρρωσμός είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν αντιμετωπίζεται στα πρόχειρα. Αυτό είναι μια πολύ προσωρινή λύση. Να τον κρατήσουμε το κάνουμε όμως ζωή. Αυτό. Το κάνουμε δηλαδή. Γι' αυτό έχουμε υπερβεί τα όρια. Το κάνουμε και αυτό. Να το καταλάβετε. Ναι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν μας άνω τα λόγια μας. Δεν έχουμε κλίνες εντατικές. Αυτοί που έχουν φέρει την Ελλάδα σε αυτή την κατάντια δεν την αγαπάνε και θα έχουν πολλές σημαίες και θα σηκώνουν πάντα σημαίες ψηλά, αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή τους δόθηκε και ευκαιρία, δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει για να έχουμε μια Ελλάδα που να αξίζει στο λαό της, στις ανάγκες του λαού, τις σύγχρονες ανάγκες του λαού της. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και έξω είναι η Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, radio-papaki-parapolitica.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτο μέρος του λαού. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι, καλησπέρα, παραπολιτικά. Καλησπέρα, τα ίδια. Αποστόλη, εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Έλα, ρε, συνεννόματε, πού είσαι, Ρεκαρδάση? Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Ω, καλά, έχεις το χτυκιό? Ας μην μιλάμε καλύτερα. Όχι, το χτυκιό δεν έχω, το παλεύω, κάτσε καλά. Μιλάμε, είμαι οδοντίατρος και έχω πεθάνει από κούραση, από έξοδα. Άφηγα, μπέτα. Θα πήξεις. Λοιπόν, Αποστόλη, πρώτα απ' όλα θέλω να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί κάποια στιγμή που ανέβηκε στο Μήλο για να κάνεις παράσταση, σου είχα πετάξει μέσα στα πανκ πλαίσια ένα κουτάκι μπίρας. Εσύ ο μαλάκας ήσουν, το είχα πετάξει πίσω, νομίζω. Ναι. Να σου πω. Δεν ήσουν εκείνος ο Παοκτζής ο πιωμένος? Αυτός ήμουν. Λοιπόν. Πολύ καλά, πολύ καλά είχε πάει. Μπράβο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είχες κόψει καπίστρηση από το γήπεδο, είχες έρθει έτοιμος. Ποιο γήπεδο, Καρντάση, μάστε, μην τα συζητάς. Ο κορονοϊός είναι το λιγότερο. Καλή συνέχεια, παιδιά, να είστε καλά. Έλα, γεια.

Η πανδημία μας τα σκάτωσε, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Νεοφιλελεύθερων Ελλάδος. Ο Σύνδεσμος ζητάει συγγνώμη που σε αυτές τις ειδικές συνθήκες θα πρέπει να αναβληθεί προσωρινά η ιδέα για μετατροπή του νοσοκομείου Ευαγγελισμός σε εμπορικό κέντρο μολ. Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Συνδέσμου, Μιράντα Ξαφά, λόγω των εκτάκτων συνθήκων, η πρότασή μας για μετατροπή του Ευαγγελισμού σε ένα υπερσύγχρονο μολ αναβάλλεται. Μόλις τελειώσουμε με αυτή την περιπέτεια θα επανέλθουμε, διότι ο καθένας κατανοεί ότι ένα τέτοιο κτίριο σε τόσο καλό σημείο χαραμίσεται ως νοσοκομείο, ανέφερε. Για τον νέο στολισμό της Αθήνας έδωσε συνέντευξη ο δήμαρχος της πόλης Κώστας Μπακογιάννης. Η πόλη θα γεμίσει πολύχρωμες γιγαντιαίες μάσκες με φωτάκια. Αυτό θα είναι το βασικό κόνσεπτ του φετινού στολισμού, τόνισε ο δήμαρχος, ενώ συμπλήρωσε. Θα στολίσουμε επίσης όλα τα ασθενοφόρα με πολύχρωμα λαμπιόνια. Έτσι, όταν θα τρέχουν στους δρόμους της πόλης με αναμένες σιρήνες, θα δημιουργούν ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πολυθέαμα που καμία άλλη πρωτεύουσα του κόσμου δεν θα έχει σκεφτεί. Καιρός. Καιρός να πανηγυρίσουμε κι εμείς μαζί με την κυβέρνηση για τους νεκρούς της πανδημίας. Μετά τα κρούσματα στο χώρο της εκκλησίας βγαίνει σήμερα το πρωί η κυρία Γιαμαρέλου, επιστήμονας, γιατρός, να πει το εξής. Θα ήθελα να κάνω συγκέντρωση. Το θέμα είναι ότι... επειδή ακριβώς είναι γνωστή και η σχέση της με την Εκκλησία, θέλω να τη ρωτήσω αν και τώρα που είναι σε τόσο κρίσιμη κατάσταση εσείς συνεχίζετε να κοινωνείτε και αν ελπίζετε ότι τα χρήσουν. Ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Μιλάμε όμως μόνο για την Αγία Κοινωνία. Εντάξει. Το μεγαλύτερο μυστήριο. Μάλιστα. Τα λέει αυτά επιστήμονας, τρανή επιστήμονας από τις μεγαλύτερες του τόπου. Από τους μεγαλύτερους επιστήμονες σε αυτόν τον τόπο. Και συνέχισε μετά, επειδή βγήκε και η κυρία Λινού, μια άλλη επιστήμονας, και είπε για την Θεία Κοινωνία, την ρώτησε να κάνει τη σύγκριση με αυτό που είπε η κυρία Λινού. Και η κυρία Λινού, την οποία έχουμε φιλοξενήσει, μας έχει πει ότι με την κατάποση δεν μεταδίδεται το κορονοϊός, αλλά μόνο με την εισπνοή. Και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, και η κυρία Λινού έχει πει ότι. Κοινωνεί κανονικά. Βέβαια η κυρία Γιαμαρέλου δεν κοινωνίας. Το λέτε με την ίδια έννοια, υποθέτω, με την έννοια του ιερού του μυστηρίου το λέτε. Κοιτάξτε, ή και επιστημονικά. Μα τι σημασία έχει αν λες η κατάποση ή η εισπνοή? Ή πιστεύεις ότι είναι το μυστήριο και δεν μεταδίδει, και δεν το πιστεύεις και τελειώσαμε. Είναι επιστήμονας και υποτίθεται οι επιστήμονες βασίζονται στην επιστημονική απόδειξη, όχι σε μυστήρια. Δεν πιστεύουν σε κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Εδώ υπάρχει μια μικρή σύγκρουση, θα έλεγε κάποιος, που ψάχνει τα πράγματα με τη λογική. Αλλά έχει χαθεί μάλλον, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα και με τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές, προκαιρού. Οπότε πάμε παρακάτω, παρακάτω βρίσκουμε και πέφτουμε πάνω σε ένα άλλο μυστήριο αυτού του τόπου που είναι ο λαός. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Τι κάνει, καλά? Καλά. Δεν θα σου πω πολύ χρόνο, προσπαθώ να είμαι σύντομο. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, από Καστοριά τηλεφωνώ, χάρη με λένε. Οχ, πάντα μίνγκ τα καημένα. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, υπήρχαν μίνγκ ζωντανά. Καλά, αυτά ήταν, ναι, πολύ. Και συνεργαζόμουν κιόλα, μπορώ να σου πω. Είχα εταιρεία με αυτόματους πολιτές τότε. Τέλος πάντων, τα έχω δει από. Τι αυτόματους πολιτές, και πού κολλάνε τα μίνγκ με τους αυτόματους πολιτές? Τις φάρμες, εκεί που έχει εργαζόμενους, βάζαμε και αυτόματους πολιτές για να εξυπηρετούνται. Γιατί αυτά είναι. Αυτόματος πολιτής τι, σαν το βενζινάδικο, πας και βάζεις λίγο μίνγκ πάνω στη γούνα σου, άμα θες. Όχι, βέβαια, αναψυκτικά και τρόφιμα κτλ. Υπάρχει αναψυκτικό με μίνγκ? Μπορεί να βγάλουν τώρα. Τι τρώνε, ρε πούστη μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι πίνουνε και δεν μας δίνουνε. Καλά, άλλο κι αυτό. Τότε ήμουν Καστοριά. Πλέον είμαι Θεσσαλονίκη. Χθες στα 30 μου χρόνια πήγα δεύτερη φορά βασικά σε πορεία. Δεν ξέρω, λογικά θα σας έχουν πάρει κι άλλα να σας το έχουν πει. Ήταν full αλήθικη η στάση της αστυνομίας. Α, έλα καλέ, αποκλείεται. Αποκλείεται. Για τέτοια συμπεριφορά αποκλείεται, ναι. Αφού τέλος πάντων αναπτύχθηκε η συγκέντρωση κτλ. Μέσα σε περίπου 2 τετράγωνα, πες το. 300 άτομα ήμασταν και πολύ. Μας άφησαν γύρω στα 40 λεπτά, δεν κάναμε ούτε βήμα. Δεν μας αφήσαν να προχωρήσουμε καθόλου. Και εκεί που ήταν μπροστά μας οι αστυνομικοί, δεν θα πω μπάτσι. Μήπως σας προστατεύανε, ρε παιδάκι μου, φοβάμαι. Ναι. Πρώτα από τον κορονοϊό, εννοείται, γιατί έτσι δεν κολλάς. Αν έχεις μια σπίδα και ένα γκλόπ, εννοείται ότι δεν κολλάς. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ, μήπως. Ναι. Και αφού είχαμε όλα τα μέτρα και τα λοιπά, κάποια στιγμή σκάσανε και ματατζίδες πράσινοι από πίσω και μπλε, τέλος πάντων ήταν κόκκι. Αχ, οι μπλε είναι κομπλεξικοί. Τους φωνάζουν συνεχώς, δεν θα γίνεις πράσινος ποτέ, βλάκα μπλε, βλάκα μπλε. Αυτό είναι αυτό το κόμπλεξ, το βγάζουμε τα πάνω μας. Είναι λίγο κομπλεξική αυτή, ναι. Και όπως θα έχεις ακούσει, ξεκινήσαν από μπροστά.

Και από την άλλη, βέβαια, η μεριά πρέπει, και εμείς το είπαμε, και αυτοί οι περιορισμοί που ήταν, ήταν λίγο υπερβολικοί τώρα. Τέσσερα άτομα, όλη η χώρα, τέσσερις μέρες. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να ήταν λίγο πιο χαλαροί περιορισμοί. Υπήρξε. Απ' την άλλη, για να κάνουμε πορείες και συγκεντρώσεις, ήταν και αυτές οι υπερβολικοί. Ξέρετε όμως, ξέρετε πολύ καλά. Δεν μπορεί να γίνει λιτανία και απ' την άλλη να γίνει το Πολυτεχνείο. Συμφωνούμε. Δεν μπορεί να γίνει παρέλαση, δεν θα γίνει τίποτα. Κύριε Πρόεδρε. Ο νόμος είναι νόμος. Ο νόμος είναι νόμος. Δεν θα γίνει τίποτα. Οι πορείες ήταν το πρόβλημα. Το πάρτι με τα 10 άτομα δεν ήταν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά συνέβησαν τότε. Υπάρχει και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, πιο ευτυχισμένος από όλους τους άλλους, είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Είναι και δημοσιογράφος, συνάδελφος παλιά. Ο κύριος Λοβέρδος έχει κάνει άπειρες αναρτήσεις τα τελευταία χρόνια στο Twitter που έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα, όσο κανένας άλλος. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένος. Δεν καταλαβαίνει τι ανεβάζει. Πόσο εκτίθεται, απολύτως ευτυχισμένος. Ορισμός της ευτυχίας. Προχθές, τη μέρα των ενόπλων δυνάμεων, πριν γίνει αυτό στη Βουλή, ανέβασε μια γυναίκα στρατιωτίνα, μια φανταρίνα εκεί, που κρατάει μια εικόνα της Παναγιάς, με παραλλαγή στολή η κοπέλα. Το εθνόσημο που είχε στο μπερέ της όμως ήταν από τη Σερβία. Η φωτογραφία ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα που κρατούσε την εικόνα της Παναγιάς, που από ό,τι διάβασα δεν ήταν. Η Παναγιά εκεί ήταν αρχικά η Αγία Αναστασία που έχει γεννήσει τον Άγιο Σάββα που είναι ο προστάτης των Σέρβων. Αλλά κάποιος είχε βάλει την εικόνα της Παναγιάς, το είδε αυτό ο Λοβέρδος, το ανέβασε για να γράψει για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, γυναίκες και άντρες κτλ. Και ήταν από τη Σερβία, το εθνόσημο φατσακάρτα πάνω, το βλέπω κάθε ένας νοήμων που ψάχνει λίγο αυτό που ανεβάζει. Δεν το έκανε ο Γιάννης Λοβέρδος, γι' αυτό είναι ευτυχισμένος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Απόστολε, σκέφτηκα το εξής, να κάνεις μια δικιά σου εκπομπή σε άλλο επίπεδο, πιο ψηλότερο, γιατί το αξίζεις, αντί να κάνεις να ασχολείσαι με αυτές τις καπτοκουμουνίστριες, τις ανέραστες. Μα ντροπή. Κάνε μια δικιά σου εκπομπή, έτσι ακριβώς όπως δέχεις τα τηλεφωνήματα, να είναι στον αέρα, με προσοχή, και να είσαι περί τους όλα τα κανάλια και σε όλα τα ραδιόφωνα. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα με τις κουμουνίστριες, τι αν τις μπώνεσαι από πίσω από μπροστά, τι είναι αυτά. Είσαι για άλλα πράγματα εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήλιε, καλημέρα. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Χτες που δεν έμεινε στο σπίτι την πρώτη πανδημία, την πρώτη lockdown. Χτες που δεν τηρείς τώρα τα μέτρα και κάνεις τη μάσκα. Χτες πας για δουλειά μέσα στο μετρό και μέσα στα λεωφορεία. Χτες. Και εδώ πάει το τραγουδάκι το ωραίο. Λες και ήταν χτες. Λες και ήταν χτες. Λες και ήταν χτες που φιλάκια σου δίνα στα κίνητα βελούδινα. Λες και ήταν χτες. Να σου πω, επειδή λέμε όλοι ότι μωρέ ο Κικίλιας πρώτος της δημοσκοπήσης και ο Κικίλιας πρώτος της δημοσκοπήσης, έχω καταλήξει κάπου επιστημονικά μιλώντας πάντα. Έλα λίγο στη θέση του ερωτώμενου από το δημοσκόπο. Είναι ο Κικίλιας πρώτος της δημοσκοπήσης. Ναι. Ο Κικίλιας δεν ήταν πρώτος στην επιλογή του προπονητή του τόσα χρόνια, ποτέ. Κι όμως. Έγινε στις δημοσκοπήσεις, τώρα κοροϊδευόμαστε. Αποστόλη, πόσο καιρό έχει που βγήκε η καταδικαστική απόφαση για την εγκληματική οργάνωση? Κανα μήνα, πόσο ήταν, κάπου εκεί? Περίπου τόσο, ένα μήνα. Από τότε που έγινε η διασπορά του ιού, δεν θυμόμαστε? Ναι, το θυμόμαστε όλοι. Και στη Θεσσαλονίκη έγινε διασπορά λόγω της συγκέντρωσης. Από το εφετείο, φτύνανε, φωνάζανε και πήγαινε παντού. Ο λαγός που είναι. Ο λαγός, γιατί ο παπάς που είναι. Ναι, για τον παπά έχουμε πει πάρα πολύ καιρό. Ο λαγός είναι ευρωβουλευτής. Βέβαια. Και έχω εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα με την οποία το Ευρωκοινοβούλιο θα συνεδριάσει, γι' αυτό το λέω εγώ, μέσα στο Δεκέμβριο. Χαλαρά, εντάξει, τι θα κάνει. Δεν είναι ύποπτος φύγης. Καλό. Μαλουρδό. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι δικαιολογία θα πει αύριο στο προστάμενό σου, τον επιθεωρητή που σα έκανε τόση μεγάλη επιθεώρηση, να δείτε τα πατώνα καλά. Θα ξεφτύρισε το κουκουέ σήμερα. Τι να πει εκεί, άστο τώρα. Τι να πω. Ήτανε που ήτανε του γιατρού, ή τώρα με τις χούφτες θα παίρνει τα χάπια. Δεν έχουμε μούτρα να βγούμε στην κοινωνία, Μπαλούρδο. Ενώ πριν είχατε, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, λάβετε τα μέτρα σα και βάλετε κανένα πληροφορείο εδώ, μέσα κουκουέ να δούμε τι θα γίνει. Εγώ νομίζω είναι ευκαιρία να βγάλει το κουκουέ εκτός νόμου. Δεν θέλω να βάζω ιδέες, αλλά μήπως είναι η ώρα. Πρέπει να σας συμμορφώσει. Σας έβαλε τα γυαλιά σήμερα. Αυτά φοβάμαι. Γι' αυτό να βγει εκτός νόμου. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Άντε να δούμε, κανένα προκοπή ή όχι. Δεν βλέπω. Τέλος πάντων. Έγινε, Μαλούρδο μου. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, τι είναι. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου. Γιατί είστε αγανακτισμένος, αγαπητέ. Γιατί είμαι τρομπόνη, παπαγάλο, το μου μου και τη δημοκρατία. Και εκεί που θα καβλώσει, σήμερα με την πορεία που έκανε το κουκουέ, η χαρά μου έμεινε στα σκέδια. Το καταλαβαίνω. Στα σκέδια, υπομονή, ναι, κουράγιο, δύναμη. Σα καταλαβαίνω ότι πατήσανε πολύ. Τι να κάνω τώρα. Όταν νιώθει άσχημα, σκέψου το χρυσοχοίδιο, ότι είναι χειρότερα. Ναι, λέω, μου έμεινε χαρά στα σκέδια. Ναι, κατάλαβα, το είπαμε αυτό. Το κατάλαβα αυτό που σου είπα. Ναι, ναι, βεβαίω. Και ήταν και πολύ καλό. Μάλιστα, θα το θυμάμαι. Που μου έμεινε η χαρά στα σκέδια. Α, θα το πει τρίτη φορά. Πε το μια ακόμα, γιατί δεν κατάλαβα. Πού σου έμεινε η χαρά. Ναι, τρομπάρω συνέχεια. Οπότε μου έμεινε στα σκέδια η χαρά.